आँखों का मसीहा अरविंद नेत्र अस्पताल, लेखक पावी मेहता, हिंदी प्रस्तुति अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। पावी मेहता एक फिल्म मेकर हैं। वो सचमुच में एक बहुत अच्छी कथाकार हैं। वे दिल को छूने वाली प्रेरक कहानियाँ सुनाती हैं। पावी मेहता ने एक अनूठी किताब लिखी है, इन्फिनिट विजन। इसमें पावी मेहता ने अपने दादाजी डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी की कहानी सुनाई है। लोग प्यार से उन्हें डॉक्टर वी बुलाते थे। 1976 में डॉक्टर वी ने अरविंद नेत्र अस्पताल की स्थापना की। आज यह अस्पताल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नेत्र सर्जरी का सबसे बड़ा अस्पताल है। यह पुस्तक पहली बार सन 2011 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी की जिंदगी में दो आध्यात्मिक लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, पुडुचेरी के श्री औरोबिंदो और आदरणीय माँ मदर का। इन दोनों के फोटो डॉक्टर वी के कमरे में टंगे रहते थे। उनके कमरे में यह पोस्टर भी लगा था, हमारे अंदर वो शक्ति है जो जानकारी से कहीं अधिक ताकतवर है, जिंदा रहना और प्रेम करना यही अनंत के चिन्ह हैं। यह संक्षिप्त में इस अनूठे अस्पताल की कहानी है। कहानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु स्थित एक गांव से शुरू होती है। वहां 1918 में गोविंदप्पा वेंकट स्वामी का जन्म हुआ। 5 भाई बहनों में वे सबसे बड़े थे। वह नंगे पैर स्कूल जाते थे और घर वापस आकर भैंस की सानी पानी करते थे। नोटबुक के अभाव में उन्होंने अक्षरों को रेत पर ही लिखकर सीखा। 10 साल की उम्र तक उनके 3 रिश्तेदार प्रसव में आई दिक्कतों में स्वर्ग सिधार चुके थे। गांव में कोई डॉक्टर न था, इसलिए बचपन से ही उनके दिल में यह बात गहराई से बैठी थी कि बड़े होकर वो डॉक्टर बनेंगे और इस प्रकार की अकारण होने वाली मृत्युओं को रोकेंगे। वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए। वहां उनका उद्देश्य महिलाओं का डॉक्टर बनना था, जिससे वो ग्रामीण महिलाओं की प्रसव के दौरान सहायता कर सकें। पर 30 साल की उम्र में ही उन्हें एक गंभीर गठिया रोग ने आ घेरा। उनकी उंगलियां सदा के लिए मुड़ गईं, टेढ़ी हो गईं। 2 बरस तक वो पलंग पर बीमार पड़े रहे। यह एक ऐसा रोग था जिसका कोई उपचार नहीं था और मरीज को उसका दर्द सारी जिंदगी झेलना पड़ता था। दर्द डॉक्टर वी का सदा साथ रहने वाला जिगरी दोस्त बन गया। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उनकी सेहत कुछ सुधरी और शरीर में कुछ ताकत आई तो वो फिर से मेडिकल क्षेत्र में उतरे। खराब सेहत की वजह से वो अब स्त्री विशेषज्ञ नहीं बन सकते थे। उन्हें अपनी लाइन बदलनी पड़ी। अब उन्हें नेत्र विभाग में जाना पड़ा। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। अथक परिश्रम के बाद डॉक्टर वी ने अपनी मुड़ी उंगलियों से आँख का ऑपरेशन करना सीखा। धीरे धीरे वे बेहद सटीक, एकदम आदर्श नेत्र सर्जरी करने लगे। दुनिया में लगभग 37 मिलियन अंधे लोग हैं। इनमें से 80% लोगों के अंधेपन को उपचार से ठीक किया जा सकता है। एक सरल ऑपरेशन से लोगों की दृष्टि बहाल हो सकती है। शुरू के दिनों में डॉक्टर वी एक पागल इंसान जैसे 24 घंटे काम करते रहे। उन्होंने अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से 1,00,000 से अधिक नेत्र ऑपरेशन किए होंगे। उस समय वो एक सरकारी अस्पताल में काम करते थे। 58 वर्ष की उम्र में डॉक्टर वी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो आराम कर सकते थे या फिर गोल्फ खेल सकते थे, मगर उन्होंने कुछ अलग ही किया। 1976 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने 5 भाई बहनों और उनकी पत्नियों पतियों के साथ मिलकर मदुरई में एक आँख का क्लिनिक शुरू किया। वे सभी के सभी आँख के डॉक्टर थे। संयुक्त परिवार की स्वस्थ परंपरा के कारण यह सब लोग साथ आए। इस उद्योग में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी। पूंजी के लिए परिवार ने अपने गहने बेचे, उन्होंने अपने घर को गिरवी रखा। इस प्रकार बहुत कम पूंजी से क्लिनिक की शुरुआत की। उनके सामने कोई सुरक्षा नेट नहीं था और कंपनी चलाने की न तो कोई स्पष्ट योजना थी और न ही कोई पूर्व अनुभव था, पर उनके सामने बस एक लक्ष्य था, एक मिशन था। मिशन था इलाज से अंधेपन को दूर करना। पूरी दुनिया में कोई 37 मिलियन अंधे लोग हैं और शुरुआत में उनकी क्लिनिक में मात्र 11 बेड थे। यह वाकई में बड़े दुस्साहस में लिया गया निर्णय था। अब 37 साल बाद अरविंद नेत्र अस्पताल की 50 स्थानों पर शाखाएं हैं, अस्पताल हैं। आज वो दुनिया में नेत्र रोगों का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसका क्या मतलब है? पिछले 37 वर्षों में उन्होंने 38 मिलियन लगभग 4 करोड़ मरीजों का इलाज किया है। उन्होंने 50 लाख से ज़्यादा आँखों के ऑपरेशन किए हैं। उनमें से अधिकांश सर्जरीज निःशुल्क अथवा बहुत कम कीमत पर की गई हैं। 2008 में बिल गेट्स ने उन्हें ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से पुरस्कृत किया। उसके अगले साल उन्हें हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। उसी वर्ष दुनिया में नवाचार करने वाली 50 अग्रणी कंपनियों की सूचियों में उनका नाम दर्ज हुआ। 2010 में अरविंद आई हॉस्पिटल के चेयरमैन को टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में चुना। पिछले 20 सालों से अरविंद आई हॉस्पिटल की केस स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट पढ़ने वाले हरेक छात्र के लिए पढ़ना अनिवार्य है। कुछ साल पहले गूगल कंपनी के संस्थापक अपनी सर्जरी कराने के लिए अमेरिका से अरविंद नेत्र अस्पताल आए। अरविंद आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों की उत्पादकता बेमिसाल है। उदाहरण के लिए, जहां अरविंद आई हॉस्पिटल के डॉक्टर सालाना 2000 सर्जरी करते हैं, वहीं भारत में नेत्र विशेषज्ञ औसतन 400 सर्जरी करते हैं। अमेरिका में यह संख्या मात्र 200 है। अमेरिकी सर्जनों की तुलना में 10 गुना अधिक सर्जरी कर पाना वाकई में एक कमाल की बात है। पर क्या अरविंद आई हॉस्पिटल की कहानी महज एक विकासशील देश की रोचक कथा है, या फिर पश्चिम के विकसित देशों को उससे कुछ सीखने को है? इसके लिए हम अरविंद आई हॉस्पिटल और इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस की तुलना करेंगे। इंग्लैंड में सरकारी संस्था नेशनल हेल्थ सर्विस ही लोगों की सेहत का कामकाज देखती है। इंग्लैंड में एक साल में औसतन 5 लाख आँख की सर्जरी होती हैं, जबकि अरविंद आई हॉस्पिटल अकेले 3 से 4 लाख आँख की सर्जरी करता है। इसका मतलब है कि विकासशील भारत में केवल एक संस्था इंग्लैंड की कुल सर्जरी की 60% सर्जरियाँ अकेले करती है, जहां नेशनल हेल्थ सर्विस इस सेवा पर लगभग 1.5 बिलियन पाउंड खर्च करता है, वहां अरविंद आई हॉस्पिटल उसका केवल 1% खर्च करता है। कम कीमत में लाखों सर्जरी की चर्चा करते समय हमें उनकी गुणवत्ता की भी तुलना करनी चाहिए। अगर हम अरविंद आई हॉस्पिटल और इंग्लैंड की संस्था दोनों को सर्जरी के 20 मापदंडों पर तौलें, तो अरविंद आई हॉस्पिटल उन सभी मापदंडों पर खरा उतरता है या फिर इंग्लैंड से बेहतर करता है। हम बड़ी संख्या में बेहद कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरियां कर सकते हैं। डॉक्टर वी और उनकी टीम ने 3 नियम बनाए और वो संदेश शुरू से ही उनकी कंपनी का अभिन्न अंग बना। नियम एकदम सरल थे। पहला, हम किसी मरीज को वापस नहीं भेजेंगे। दूसरा, हम उच्चतम गुणवत्ता कायम करने का प्रयास करेंगे। तीसरा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अरविंद नेत्र अस्पताल ने यह तय किया कि वो जो कुछ भी करेगा वो गहरी संवेदना, गुणवत्ता और अपने साधनों से संपन्न करेगा। उनके द्वारा चुना पथ सरल नहीं था। उन्होंने अपने उसूलों से समझौता न करने की ठानी। इससे अरविंद आई हॉस्पिटल के संस्थापकों को अपने मिशन को ईमानदारी से पूरा करने की मुक्ति और छूट मिली। उनके उसूल साधारण बिजनेस नियमों से बिल्कुल उल्टे थे। उन्होंने अपने काम में सामान्य बिजनेस के कोई भी दांव पेंच फिट नहीं किए। उन्होंने अपने काम को निष्काम सेवा भाव से किया। अक्सर सेवा भाव लोगों के प्रति संवेदना और दयालुता को बिजनेस या धंधे से जोड़ा नहीं जाता है, परंतु अरविंद नेत्र अस्पताल के केस में यह सभी मूल्य उनके दिल के बहुत करीब थे। इन्हीं मूल्यों ने उन्हें प्रेरणा दी, हिम्मत दी और उन्हें आगे बढ़ाया। श्री औरोबिंदो की पुस्तक सावित्री में एक वाक्य है, आंतरिक मूल्यों के आधार पर ही बाहरी योजना बनती है, और इस संस्था के लिए यह 100% सच था। डॉक्टर वी ने अपने जीवन में बहुत सी डायरियां लिखीं। इन डायरियों में से 2 प्रमुख बातें निकली। पहली, हरेक इंसान की आंख को रोशनी दो, और दूसरी, हरेक के साथ एक समान व्यवहार करो। यह 2 महत्वपूर्ण आकांक्षाएं वास्तविकता और आध्यात्म के बीच एक पुल का काम करती हैं। आपको लोगों की पीड़ा के निवारण के लिए एक ठोस सेवा प्रणाली बनानी है, और यह कार्य सभी लोगों के लिए करना है, चाहे वो किसी वर्ग, धर्म, समुदाय के क्यों ना हो। अक्सर अस्पतालों को यह चुनना पड़ता है कि वो 1% लोगों की सेवा करेंगे अथवा 99% लोगों की। अरविंद नेत्र अस्पताल ने शुरू से ही 100% लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने आंख की सर्जरी के रेट बहुत कम किए और गरीबों को यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई। भारत में कुल 225 करोड़ नेत्रहीन हैं और उनमें से अधिकांश रोज़ाना $2 से कम पर जिंदा रहते हैं। इस मुहिम में सफलता बहुत मुश्किल थी, क्योंकि अरविंद नेत्र अस्पताल ने बिना किसी से अनुदान के पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया था। इस पर अरविंद नेत्र अस्पताल का एक और तुर्रा था, बड़ा ही अजीबोगरीब। मरीज तय कर सकता था कि वह फीस देगा या नहीं। फीस देना या न देना, इसे मरीज की मर्जी पर छोड़ दिया गया था। इसके लिए गरीब, अमीर आदि जैसा कोई मापदंड नहीं था। कोई साधारण किसान अस्पताल में जाकर अपनी सर्जरी फीस देकर करवा सकता था, और जो व्यक्ति बाद में भारत का राष्ट्रपति बना उसने अरविंद अस्पताल की मुफ्त सेवा का लाभ उठाया। यह घटना वाकई में सच है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम अपना पर्स लाना भूल गए और वो अपनी सुरक्षा टीम से अलग हो गए। अस्पताल के निःशुल्क सेक्शन में उनका बेहतरीन मुफ्त उपचार हुआ। इससे वे बेहद खुश हुए। अस्पताल की पूरी व्यवस्था इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई थी। लोग अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते थे, वो पैसा देना चाहते थे अथवा मुफ्त में इलाज चाहते थे। इसमें कोई भी आड़े नहीं आता था। इसके पीछे डॉक्टर वी की दूरदर्शिता थी, जिसे वो बार बार दोहराते थे। अस्पताल लोगों की इज्जत आबरू का आदर करता था और उसे सुरक्षित रखता था। अस्पताल के मॉडल में लोगों की प्रतिष्ठा के लिए एक अग्रणी स्थान था। यहाँ हम एक बेहद गरीब देश की बात कर रहे हैं, जहाँ ग्रामीण इलाकों में लोग आँखों की रोशनी खोने के बाद बस 2-3 साल ही जीवित बचते हैं। भारत में अंधा होना एक भयंकर अभिशाप है। अंधे होने पर आपकी आजीविका या नौकरी चली जाती है, वह परिवार में और समाज में आप अपना स्थान खो देते हैं, उनके आत्मसम्मान को गहरा धक्का लगता है। इसलिए अरविंद नेत्र अस्पताल जो करता है वो तो ज़रूरी है, परंतु वो क्यों करता है यह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अस्पताल में आए मरीजों की प्रतिष्ठा का हम कैसे सम्मान करें, इसे एक अनूठी फीस प्रणाली द्वारा अंजाम दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत मरीज़ खुद तय कर सकता था क्या वो 0 फीस देगा अथवा मार्केट रेट देगा, यह निर्णय मरीज करता था। यह विकल्प लोगों की अस्मिता, उनकी इज्जत आबरू को बरकरार रखता था। इसलिए जो मरीज़ फीस देते थे उनकी फीस से मुफ्त उपचार वाले मरीजों का इलाज होता था। फीस देने वाले और निःशुल्क मरीजों दोनों का इलाज एक ही डॉक्टर की टीम करती थी। निःशुल्क मरीज अन्य मरीजों के साथ एक कमरे में रहते थे और एक सामुदायिक मेस में भोजन खाते थे। दूसरी ओर फीस देने वाले मरीज संलग्न बाथरूम वाले एयर कंडीशन कमरे में अपने सहायक के साथ रह सकते थे। इसके लिए उसे अतिरिक्त फीस देनी पड़ती थी। इस प्रकार अस्पताल समर्थ लोगों की सहायता से गरीबों का उपचार करता था। अस्पताल का मुख्य ध्येय सेवा करना था, मुनाफा कमाना नहीं। अरविंद नेत्र अस्पताल के शुरू होने के बाद ही एक बात जल्द ही स्पष्ट हो गई। मुफ्त उपचार के बावजूद भी बहुत से ज़रूरतमंद लोग इलाज के लिए नहीं आ रहे थे, खासकर गरीब लोग जिन्हें नेत्र सर्जरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अस्पताल से नदारद थे। तब अस्पताल को एक अंधे भिखारी ने दिशा दिखाई। उसने कहा, आप कहते हैं कि आपका इलाज मुफ्त है, पर आपके अस्पताल तक आने के लिए मुझे बस का टिकट खरीदना पड़ेगा। अस्पताल पहुंचने के बाद मुझे ठहरने के लिए जगह खोजनी होगी और खाने का इंतज़ाम करना होगा। नेत्रहीन होने की वजह से शायद मैं अस्पताल अकेले नहीं आ पाऊँ। अगर मेरी बेटी मेरे साथ आएगी तो उसकी एक दिन की मजदूरी का हर्जा होगा, इसलिए आपकी निःशुल्क सेवा मुझे काफ़ी महंगी पड़ेगी और मुझे कम से कम 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अक्सर निःशुल्क सेवा गरीबों को महंगी पड़ती है और वे उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस जानकारी के बाद अरविंद आई अस्पताल ने क्या किया? अरविंद आई अस्पताल कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं थी और न ही उनके पास अपनी बसें थीं। अस्पताल में मरीजों के रहने के कमरे भी गिने चुने थे, पर उस नेत्रहीन भिखारी की नसीहत के बाद अरविंद अस्पताल ने मरीजों की सभी ज़रूरतों की जिम्मेदारी संभालने का निर्णय लिया। वर्तमान में अरविंद आई अस्पताल डॉक्टरों और नर्सों की टीमों को दूर दराज के गांवों में भेजता है। वहां वे नेत्र शिविर लगाते हैं जिनमें चंद घंटों के अंदर सैकड़ों और कभी कभी हज़ारों मरीजों की आँखों की जांच पड़ताल की जाती है। जिन रोगियों को चश्मों की ज़रूरत होती है उन्हें वहीं और तभी चश्मे दिए जाते हैं। जिन मरीजों को सर्जरी की आवश्यकता होती है उन्हें बसों द्वारा तुरंत मुख्य अस्पताल भेजा जाता है। अस्पताल में उनके रहने, भोजन, इलाज और वापस जाने की बिल्कुल मुफ्त व्यवस्था होती है। साल में इस प्रकार 2200 नेत्र शिविर लगाए जाते हैं। यह सभी नेत्र शिविर सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर लगाए जाते हैं। इनमें रोटरी, लायंस, धार्मिक संस्थाओं समेत कोई 500 अलग अलग सामाजिक संगठनों का समावेश है। इन सभी नेत्र शिविरों को सामाजिक संस्थाएं प्रायोजित करती हैं। अरविंद अस्पताल इसके द्वारा सामाजिक स्वामित्व को बढ़ावा देता है। इन नेत्र शिविरों से अस्पताल में कोई 45% लोग आते हैं। नेत्र शिविरों से समाज की सहभागिता बढ़ती है, इसलिए वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। उससे भी अधिक, इन शिविरों से लोगों में एक विश्वास और सद्भाव पैदा होता है। अस्पताल में जिन गरीब मरीजों को निःशुल्क सेवा दी जाती है, उन्हें अस्पताल अपना अंतरंग सहयोगी मानता है। अपने गांव में वापस जाकर वे लोग अरविंद अस्पताल के सबसे बड़े प्रचारक बनते हैं। वे अपने मोहल्ले, बस्ती और गांव में अन्य मरीजों को अरविंद अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करते हैं और अरविंद अस्पताल में इस प्रकार के मरीजों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर एक दो तरफा रास्ता है। एक ओर अस्पताल गरीब मरीजों का इलाज करता है, दूसरी ओर यह गरीब मरीज दूर दराज से अन्य मरीजों को अस्पताल भेजने का काम करते हैं। अरविंद अस्पताल में गरीब मरीज एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इससे अस्पताल और मरीज दोनों को पारस्परिक लाभ होता है। अरविंद आई अस्पताल नए सुझावों, खासकर क्रांतिकारी सुझावों का स्वागत करता है। डॉक्टर वी में नई बातें सीखने की एक विलक्षण क्षमता थी। वो न जाने कहां कहां से नई बातें खोज निकालते थे। उनमें समन्वय करने की गजब की क्षमता थी। वो अलग अलग चीज़ों को आपस में संगठित करते थे, जोड़ते थे। उन्होंने पूर्व को पश्चिम से जोड़ा, प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ा और विज्ञान को आध्यात्म से जोड़ा। उन्होंने बर्गर बनाने वाली अमरीकी कंपनी मैकडॉनल्ड्स से भी सीखा। भला नेत्र चिकित्सा बर्गर बनाने वाली कंपनी मैकडॉनल्ड्स से क्या सीख सकती थी? 70 और 80 के दशकों में जब डॉक्टर वी अमरीका गए तो वो मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरों की सुनहरी मेहराबों से बहुत प्रभावित हुए। मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने से जनता की सेहत को क्या नुकसान होता है, इसे उन्होंने अनदेखा किया। वो केवल मैकडॉनल्ड्स के मानकीकरण, उनके उत्पाद की पहचान और उनकी हर जगह उपलब्धि पर फिदा थे। वे नेत्र चिकित्सा जगत में भी मैकडॉनल्ड्स के जैसी ही क्रांति लाने का सपना संजोने लगे, जिससे कि उत्तम प्रकार की नेत्र सर्जरी बड़े पैमाने पर गरीब से गरीब लोगों को उपलब्ध हो सके। उन्होंने बार बार अपने इस कथन को दोहराया, मैकडॉनल्ड्स जैसे बर्गर उपलब्ध कराता है, अगर हम वैसे ही नेत्र चिकित्सा उपलब्ध करा पाएं तो फिर दुनिया में अंधेपन की समस्या सुलझ जाएगी। लोग डॉक्टर वी की बातों पर हंसते थे, पर डॉक्टर वी ने अपनी बात को करके दिखाया। उन्होंने नेत्र चिकित्सा जन जन को उपलब्ध कराने की नीयत से असेंबली लाइन तकनीकों और ज़्यादा बेहतरी के लिए उद्योग जगत की तमाम वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया। मरीज कैसे अस्पताल आते हैं और वे किन किन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, इसका डॉक्टर वी ने गहन अध्ययन किया और फिर उन्होंने हर चरण की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया। अरविंद आई अस्पताल के ऑपरेशन थिएटरों में आप इसको बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वहाँ मरीजों के पलंगों की कतारें होती हैं और नेत्र सर्जन होते हैं। हरेक शिफ्ट के सर्जन की सहायता 4 बेहद कुशल नर्सेस करती हैं। जब एक ओर डॉक्टर किसी मरीज की सर्जरी पूरी कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर नर्सेस एक अन्य मरीज को ऑपरेशन के लिए तैयार कर रही होती हैं। सर्जन और नर्सेस के काम में ज़बरदस्त तालमेल होता है, जैसे संगीत सभा में अलग अलग वाद्य यंत्रों के बीच होता है। एक सर्जरी समाप्त करके डॉक्टर अपना माइक्रोस्कोप घुमाकर बस दूसरे मरीज की आंख पर केंद्रित करता है और ऑपरेशन शुरू करता है। इसलिए अरविंद अस्पताल के कर्मठ सर्जन मोतियाबिंद कैटरैक्ट का ऑपरेशन केवल 3.5 मिनट में संपन्न कर पाते हैं। और यह सभी नर्सेस कहाँ से आती हैं? वे सभी मदुरई के आसपास के गांवों से आती हैं। हाई स्कूल पास करने के बाद इन लड़कियों को एक बेहद कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही वे नर्सेस या मेडिकल टेक्नीशियंस बनती हैं। उनके प्रशिक्षण को वही बोर्ड मान्यता देता है जो अमरीकी नर्सिंग प्रोग्राम को मान्यता देता है। उनकी ट्रेनिंग बहुत उच्च गुणवत्ता की होती है, परंतु लोगों को सबसे ज़्यादा आश्चर्य अरविंद अस्पताल की आर्थिक स्थिरता और संपन्नता पर होता है। यह अस्पताल जबरदस्त मुनाफा कमाता है। कुछ साल पहले अरविंद अस्पताल ने 2.7 करोड़ के टर्नओवर पर 1.3 करोड़ अमरीकी डॉलर का मुनाफा कमाया। फोर्ब्स पत्रिका ने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के लिए इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना। अरविंद आई अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सभी सेवाएं उनके द्वारा दी गई फीस से निकलती हैं। अस्पताल अपनी सेवाएं सभी लोगों को उपलब्ध कराने के बाद भी आर्थिक रूप से पुख्ता है। वैसे चिकित्सा जगत कमी के संदेश पर फलता फूलता है। उसके पीछे मान्यता है कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हरेक को उपलब्ध हो ही नहीं सकती है। पर डॉक्टर वी ने एक अनूठा और अलग मॉडल स्थापित किया जिसमें हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकती थी। डॉक्टर वी के मॉडल के अनुसार पहले काम करो, पैसा तो बाद में आ ही जाएगा। अरविंद अस्पताल में लोगों को सचमुच हमेशा ऐसा ही लगा। जब उनके पास बहुत कम साधन थे तभी भी वे उन्हें पर्याप्त लगते थे। फंडिंग और अनुदान देने वाली संस्थाओं को तब बेहद आश्चर्य होता जब अरविंद अस्पताल दान लेने से इनकार करता था। शायद इसी मानसिकता के कारण उन्होंने अपनी ताकत को सही प्रकार आंका और अपने साधनों का समुचित उपयोग किया। गांव की हाई स्कूल पास लड़की में उन्हें एक विश्व स्तरीय मेडिकल प्रोफेशनल दिखाई देता था। एक गरीब मरीज में उन्हें बड़ी चुनौती दिखाई देती थी। अक्सर लोग डॉक्टर वी से आकर अच्छे डॉक्टरों, नर्सों और प्रबंधकों के अभाव और उनके न मिलने की शिकायत करते। उन्हें सुनकर डॉक्टर वी हंसते और कहते थे, अच्छे लोगों का मिलना हमेशा मुश्किल होता है, अच्छे लोगों को तो तैयार करना पड़ता है। और डॉक्टर वी ने वही किया। अरविंद अस्पताल अपनी 100% नर्सों, 95% डॉक्टरों को खुद प्रशिक्षित करता है। भारत के 95% नेत्र डॉक्टर अरविंद अस्पताल में ट्रेन किए जाते हैं। अरविंद अस्पताल नियमित रूप से हार्वर्ड और जॉन हॉपकिंस जैसे नामी गिरामी अस्पतालों के डॉक्टरों को ट्रेन करता है। अरविंद अस्पताल महज कैटरैक्ट का इलाज करने वाला अस्पताल नहीं है। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अरविंद अस्पताल एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। क्योंकि अस्पताल आर्थिक रूप से पूर्णतः आत्मनिर्भर है, इसलिए वो परंपरा से हटकर कुछ क्रांतिकारी निर्णय ले पाया। 80 के दशक में कैटरैक्ट सर्जरी में कृत्रिम इंट्राऑक्युलर लेंसेस का चलन बढ़ा। इंट्राऑक्युलर लेंस सर्जरी से उपचार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आंख के प्राकृतिक लेंस को निकालकर वहां इस कृत्रिम इंट्राऑक्युलर लेंस को फिट किया जाता था। इस नए लेंस की कीमत 150 से 300 अमरीकी डॉलर के बीच थी। विकासशील देश के रोगी के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, पर अरविंद अस्पताल मोतियाबिंद मरीजों के लिए विश्व स्तरीय गुणवत्ता चाहता था। उस समय सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत में इस उच्च तकनीक को लाने का विरोध किया। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO भी गरीब भारत में इन महंगे लेंसों के लाने के पक्ष में नहीं थी। अरविंद अस्पताल ने इन सब दलीलों को शांति से सुना और अपना काम जारी रखा। उन्होंने इन आधुनिक लेंसों को भारत में ही बनाना शुरू किया। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित इंट्राऑक्युलर लेंस निर्माण के लिए कारखाना लगाया और इन आधुनिक लेंसों का भारत में निर्माण शुरू किया। उन्होंने इन आधुनिक लेंसों की कीमत $300 से घटाकर $10 की, फिर उसकी कीमत घटाकर मात्र $2 की। आज अरविंद अस्पताल इन आधुनिक लेंसों को 170 देशों को निर्यात करता है। वर्तमान में अरविंद अस्पताल इन लेंसों के माध्यम से न केवल भारत के अपितु दुनिया के लाखों लोगों को बेहतर दृष्टि प्रदान कर रहा है। आज अरविंद अस्पताल दुनिया के 10% इंट्राऑक्युलर लेंस बनाता है। लेंसों के साथ साथ अरविंद अस्पताल नेत्र चिकित्सा से जुड़े तमाम उपकरण और दवाइयां भी बनाता है। इसमें कोई शक नहीं कि अरविंद अस्पताल के हाथों में कोई जादू था। अगर आपके पास अरविंद अस्पताल जैसा कोई करिश्मा होता तो फिर आप उसका क्या करते? क्या आप उसे छिपाकर गुप्त रखते? क्या आप उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर एक किले जैसी दीवार खड़ी करते? पर अरविंद अस्पताल ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। अरविंद अस्पताल ने अपने प्रतियोगियों को ट्रेन किया, उन्हें प्रशिक्षित किया। उन्होंने अपने पूरे शोध और काम को छिपाने की बजाय उसे ओपन सोर्स बनाया। अरविंद अस्पताल ने अपने दिल और दरवाज़ों को खोला और अपने प्रतियोगियों को बुलाकर कहा, हम आपकी मदद करेंगे, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अरविंद अस्पताल आज 60 देशों में सैकड़ों अस्पतालों में काम करता है। उसने हजारों नेत्र कर्मियों को ट्रेनिंग दी है। अरविंद अस्पताल अपने ज्ञान और तकनीकों को सबके साथ बांटता है, जिससे कि लाखों लोग लाभान्वित हो सकें। बांटने से ज्ञान का प्रकाश सभी ओर फैलता है। मीनाक्षी मंदिर मेरे शहर मदुरई के बीचों बीच बसा है। मैं इसी शहर में बड़ी हुई हूँ। यह मंदिर कोई 2500 साल पुराना है और इसको कई पीढ़ियों के शासकों ने मिलकर बनाया। डॉक्टर वी मीनाक्षी मंदिर को देखकर कहते थे कि हमें संस्थाओं को मंदिरों जैसा बनाना चाहिए। यहाँ पर उनका जोर मंदिर के धार्मिक पक्ष पर न होकर उसकी चिरायु पर था। ऐसी संस्था बनाओ जो चिरायु हो, जिसकी बहुत लंबी उम्र हो। ऐसी संस्था बनाओ जो आने वाली तमाम पीढ़ियों को प्रेरित करे। ऐसी संस्था बनाओ जो किसी एक व्यक्ति की तिजोरी न भरे, पर जिससे पूरी मानवता लाभान्वित हो। जहाँ सत्य फले फूले, जहाँ दिल दिमाग और हाथों के बीच में तालमेल हो। यह थी डॉक्टर वी की संस्थाओं के बारे में दृष्टि। अरविंद नेत्र अस्पताल में कोई 4000 लोग काम करते हैं। यह सभी अत्यंत साधारण लोग हैं। इनमें से कोई भी सुपर हीरो नहीं है। इन साधारण लोगों में कई खामियां भी हैं और इन्होंने अपने जीवन में तमाम संघर्ष झेले हैं, पर इन साधारण लोगों ने आपस में मिलकर एक असाधारण और बहुत सुंदर काम किया है। यहाँ डॉक्टर वी के कुछ अनलिखे संदेश हैं। करुणा और दया को कभी मत भूलो। डॉक्टर वी ने दिखाया कि जब करुणा और दया काम का केंद्र होता है तो उससे काम बेहतर, पारदर्शी, समतामूलक होता है और उसका बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार होता है। संस्था के सभी अव्यय एक दूसरे के पूरक होते हैं। इससे एक नई तरह की व्यवस्था बनती है जो सभी को लाभ पहुंचाती है। सेवा करो और लायक बनो। जब लोगों की सेवा आपका मूल ध्येय होता है और आप बिना किसी शर्त के लोगों की सेवा करते हैं, तो उससे आपका नज़रिया बदलता है। फिर आपको अनजानी स्थितियों में भी मूल्य नज़र आने लगते हैं। अपने कार्य से आप लोगों में विश्वास पैदा करते हैं और उनका दिल जीतते हैं। केवल पैसों से यह संपन्न नहीं हो सकता है। दुनिया में ऐसी कंपनियां बहुत कम होंगी जो अपने प्रतियोगियों को ट्रेन करती हों, उनकी सहायता करती हों। हम सभी आपस में एक अदृश्य डोर से बंधे हैं। करुणा और दया हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। उत्तम दृष्टि विकसित करो। इस बात को डॉक्टर वी बार बार दोहराते थे। वे मानते थे कि जैसे बाहरी अंधापन होता है, वैसे ही लोगों में आंतरिक अंधापन भी होता है, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या आदि। इनसे हमारी दृष्टि धुंधली पड़ती है और हम अपने अगले कदम को नहीं देख पाते हैं। उन्हें लगता था कि संस्था का विकास तभी होगा जब उनमें काम करने वाले व्यक्तियों का विकास होगा। हमारे विचारों और काम में स्पष्टता तभी आएगी जब हमारा दिल और दिमाग अनुशासित होगा। जब करुणा और दया आपके काम का केंद्र होंगी, तब आप उच्च विवेक से काम करेंगे। इस राह पर चलकर आप एक दिन अपनी चरम सीमाओं और संभावनाओं तक ज़रूर पहुँचेंगे।